आप अभिषिद्ध हो गया निरहंकार निर्गत अमृत्य सब का सुख समय का सुख है द्वेष रागर परवर्तक है मैंने उसके दुख का सुख दोनों ही समान है। क्यों? द्वेष और राग दोनों ही उसका प्रवर्तक नहीं होते, न राग उसको प्रवर्तक करा रहा है। यदि राग प्रवर्तक बन जाए तो सुख में हमें बड़ा स्वाद रहता है, यदि द्वेष प्रवर्तक बन जाए फिर तो दुख में हमारे अंदर बड़ा वैरभाव आ जाएगा। जब राग और द्वेष प्रवर्तक नहीं रह जाते हैं तो सुख दुख दोनों ही समान हो जाएंगे। दोनों ही उस आत्मा का भगवान का ही प्रदत्त है ना, इसे दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह समुद्र का जिसके अंदर ऐसा है वो व्यक्ति को समुद्र का सुख कहा जाता है। क्षमी क्षमा क्षमा वान इत्यर्थ आकृष्टो अभिहतो व अभिक्रिय उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, वो जोरदार बोल रहा है, उल्टा पलटा गाली गलौज कर रहा है, यह पीट ही दिया दरारा लेकर के अभिहतो हुआ तो भी ये बड़ा मुश्किल है। अविक्रिय भी अविक्रिय होते भी है, ऐसे लोग नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ, इलाहाबाद कुंभ की में मामला था, 1989 की बात है। ऐसे पकड़ एक महात्मा बैठा हुआ था, ठंड के मारे ठुठुर रहा होता है माघ में जनवरी में, तो कोई एक सेठ वहां कम्बल मल बांट रहा था, उसने देखा तो उसने जाकर के उनको कम्बल उड़ा दिया। ठीक है, बैठे नहीं वैसे ही बैठे, उन्होंने नाल सेठ के वांग उठा के देखा कौन डाल रहा है क्या है, वो अपने ऐसे बैठे पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे समझ भगवान का। अब लेकिन चोर बदमा तो पहचानते ना सब जगह। कुछ देर बाद हम लोग वहीं खड़े हैं, हम भी थे, रामान जी महाराज थे, सब लोग थे, कई लोग थे पास में, हम लोग खड़े थे। तो महाराज जी कहने के देखो कितना अच्छा है ना सेठ, किसी पंडाल में जाके बांटा नहीं, किसी महात्मा से प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं इसको, तो सड़क पे घूम रहा है बांटे जा रहा है, कितना अच्छा बात है। नहीं यहाँ तो लोग क्या करते हैं, किसी मंडलेश्वर के पास मग के पास जाएंगे, उसके पंडाल में बांटेंगे, फिर वो उसको स्पेशल चाय कॉफी पानी पूछेगा ना, बड़ा सम्मान उम्मान करे हमारा सेठ ही काम कर रहा है, विशेष ध्यान दिया जाता है, वो आकांक्षा उनको अंदर होता है तभी तो करते हैं। तो क्या बोल तो बांट रहे कहीं भी जाओ बांटो, वो बड़ा अच्छा से जैसे महाराज प्रशंसा करके बोली है, इतने में एक आदमी आया और कपड़ उठा कर चल। तभी वो महात्मा जो बैठा था उसने आंख खोल के देखा नहीं इस तरफ, यहाँ कौन उठा के ले जा रहा, ऐसी महाराज जी को बड़ा उत्साह हुआ कि भाई ये बड़ा विलक्षण महात्मा है, फिर तो सुनते तो है गीता वगैरह में लेकिन ये तो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग उसके पास गए तो और मना रहा हुआ, बातचीत जब छिड़ा वो एक ही बात उसके मुख से निकली। हम लोग महाराज जी काफी बोले, हमने भी दो चार बात कहा, दूसरे रामेश चेतन थे उन्होंने भी कहा, कईयों के पास सुनने के बाद वो एक ही बात कहता है, राम के सिवाय दूसरा यदि है कहाँ है, तो राम के सिवाय दूसरा यदि है तो कहाँ है, देखो दूसरा है नहीं। तो कहता है वो कंबल भी राम ही तो था, डालने वाला राम, ले जाने वाला राम, तो मेरा क्या दुख रहा, और मैं कौन, राम ने राम पर उड़ाया, राम ने राम से उड़ाया वो चीज को, फिर ले गया तो कौन बिगड़ा, किसका क्या आया क्या गया, किस पर डाला, क्यों आप लोग ऐसे सोचते हैं, जाओ राम राम उसके बाद मुंह खोला ही नहीं, तो लोग चले आए। ऐसे दिव्य पुरुष लोग अभी दुनिया धरती पर घूम रहे, ऐसी बात नहीं घूम रहे, प्रार कर्मशात चल रहे फिर में, लेकिन है आज इसी वजह से धरती टिकी है। तो यही कहते हैं यहाँ वो क्षमी हो जाता है, तो व्याख्या कर दिया क्षमी का, वो आकृष्ट हो जाए क्यों, इस क्रोध हो जाए अभिहत भी हो जाए तो भी अविक्रय वास्तविक क्षमी, वो अविक्रय ही रहता है, उसका नाम क्षमी होता है। सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समी प्रिय अक्षर ब्रह्मोपासक का वर्णन करते जा रहे हैं, है कि नहीं, पहले विराट हिरण्यगर्भ जो उपासकों का स्तुति किया और जो उसमें समर्थ नहीं है कौन क्या करे क्या करे सब विवेचन करने के बाद यहाँ के ज्ञान का प्रकरण आरंभ करना है, 12वां अध्याय समाप्ति पे है। ज्ञान के प्रकरण आरंभ करने के लिए ज्ञानी के बारे में बताना जरूरी, तब ऐसा है होता है वो ज्ञानी तो ज्ञान क्या होगा, फिर कैसा चिड़िया होगा जिसको पाने के बाद ज्ञानी ऐसे हो जाता है, जिज्ञासा होगी ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान प्रकरण आरंभ। जैसे पहले भी आपने देखा था कर्म षट में भी अंत में उपासना योग्य बीज बो दिए, वैसे यहाँ पर भी अंत में ज्ञान के योग्य बीज बो रहे हैं। इसे जानकर अच्छा ब्रह्म उपासक का ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन करते जा रहे हो, कैसा होता है, उसके व्यवहार कैसे होते हैं, वो सब वर्णन कर रहे हैं। संतुष्ट सततम योगी, ये ज्ञान योगी होगा वह निरंतर संतुष्ट होगा, सततम संतुष्ट, नित्य ही संतुष्ट है वो। यदुच्छाला संतुष्ट करके पहले कहा हुआ है, उसी को दूसरे शब्दों में कह दिया, किसी चीज का संकल्प ही नहीं करता, ये चाहिए बात ही नहीं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है सब। क्यों ऐसा है? क्योंकि अतात्मावान संयत अंतकरण वाला है। पहले बहिरंग साधन बाहर कहा भी है, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, संयत अंतकरण वाला जो होगा वो कृषि भी कैसा होगा, दृढ़ निश्चय है उसका, निश्चय डमाडोल नहीं होता। अन्यों का निश्चय तो है, परोक्ष ज्ञानों के क्या होता है, निश्चय तो रहता है, निश्चय डमाडोल हो जाता है। जब अपना कुछ प्रतिकूल हो जाए मामला तो वेदांत डमाडोल हो जाता है, नहीं पता नहीं क्या वेदांत, हम मिथ्या मिथ्या सोच रहे थे, नहीं तो गड़बड़ कर दिया, ऐसे बोलते ही नहीं, हम तो मिथ्या सोच रहे थे, बोले नहीं तो उल्टा कर दिया काम, धोखा दे दिया। अरे वो धोखा मिथ्या क्यों नहीं समझ रहे, वो डमाडोल हो गया ना, तो धोखा भी मिथ्या ही है, वो भी प्रार्थ कर सर हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहे हो, नहीं वो दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता, क्यों, अप्रोक्ष अनुभूति नहीं है। मई अर्पित मनो बुद्धि, और कैसा है वो, मुझमें ही अर्पित है उसके मन और बुद्धि, संकल्प कर बात हो निश्चय सकल वृत्तियों को सहे, मुझमें ही मेरे निर्व निरागार स्वरूप में अर्पण कर दिया, अक्षर स्वरूप में अर्पण कर दिया है, ऐसा जो मेरा भक्त है वही मेरा प्रिय है। संतुष्टा सततम नित्यम देह श्री कारण से लाभ अलाभ है, देह की स्त्री के भी कारणीभूत तत्वों का लाभ हो चाहे अलाभ, चाहे रोटी मिले ना मिले, यहाँ तो थोड़ा देर हो जाए तो हल्ला मच जाता है, नहीं रोटी मिले चाहे ना मिले, या तो लाभ अलाभ की बात करे, देरी की बात नहीं, देर हो जाए तो भी शांत रहता है, ऐसा नहीं न लाभ तो भी शांत रहता है, इसलिए देर होने पर शांत रहेगा ही। लाभ अलाभ है जो उत्पन्न अलम प्रत्यय, क्योंकि वो उसको अलम प्रत्यय उत्पन्न हो चुका है, बस पर्याप्त है। जगत मिथ्या हो जाने के बाद शरीर का स्थिति के प्रति में उसकी आसक्ति नहीं, शरीर भी रहे ना रहे, मिले तो खाए, नहीं मिले तो ना, अजगर वृत्ति इसलिए कहा, अजगर वक्त समय पर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो अजुर गया, मर जाएगा तो दौड़ेगा क्या, अजगर को समय पर रोटी ना मिले क्या दौड़ के नहीं खाएगा, नहीं वो मर जाएगा, लेकिन वहां से हटेगा, जहां पड़े वही मुंह खोड़ के बैठा रह जाएगा, मर जाए भले लेकिन वहां से आगे पीछे नहीं जाने वाला रोटी के लिए। तद्वत यहाँ पर भी कहते उत्पन्न आरम प्रत्यय वालों की स्थिति तथा गुणवत् लाभे विपरीय संतुष्ट, इसी प्रकार से गुणवत् वस्तुओं में लाभ भी हो जाए और उसके विपरीय हो जाए तो भी संतुष्ट होता है, अर्थात गुणवत् वस्तु का नाश हो जाए, तो गुणवत् वस्तु प्राप्त हुआ बढ़िया चीज है प्राप्त हो गया तो उसे खुशी नहीं हो रही, संतुष्ट नहीं उससे, और बढ़िया वस्तु छिन गया नष्ट हो गया कुछ गड़बड़ा गया तो भी उससे वह दुखी नहीं हो, सदा एक रस में रहता है, रसो वही सहा वो अपना आनंद स्वरूप घनी रस, आनंद घनी रस में ही विद्यमान है। कौन योगी समाहित चित्त, समाहित चित्त वाला है, उसका अच्छा समय क्यों हो गया, क्योंकि आत्मा संयत स्वभाव संयत अंतकरण वाला होने से उसके चित्त में समाहित हो गया, दृढ़ दृढ़ तिरो निश्चय व्यवसाय यस्य आत्म तत्व विषय, किसके विषय में, आत्म तत्व के विषय में जिसका निश्चय दृढ़ है, दृढ़ निश्चय हो दृढ़ तिरो निश्चय हो स्थिर निश्चय जिसका अध्यवसाय स दृढ़ निश्चय, उस व्यक्ति को दृढ़ निश्चय पुरुष कहते हैं। दृढ़ निश्चय आत्म विषय में दृढ़ निश्चय करने के बाद वो क्या करता है, इसलिए समझता मेरा ना मन है ना बुद्धि है ना अहंकार ना कुछ नहीं, ये जो कुछ भी किस गया है तुदीय वस्तु गोविंदा तुद्य सारे मन बुद्धि अहंकार जो कुछ भी वृत्तियां चलती सारी चीज को क्या करता है, मई अर्पित मनोबुद्धि संकल्पादक मनो अध्याय अध्यवसाय लक्षण बुद्धि ते मई ये अर्पित, उन दोनों के दोनों को परमात्मा में ही अर्पण कर देता है। यस्य जो ऐसा करता है भाई अर्पित मैंने स्थापित है, यस्य कौन है वो, सन्यासिना ऐसा जो सन्यासी है। स उस सन्यासी को हम कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। यह ईदृशो मद भक्त समय प्रिया, जो इस प्रकार का मेरा भक्त है वही मेरे लिए प्रिय है। कहा भी है, मैं पहले भी अनेक प्रकरणों में जहाँ जहाँ ज्ञानी का प्रकरण आया वहाँ प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम, ज्ञानी तो मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है और मैं उस ज्ञानी के लिए अत्यंत प्रियो। अहम सच मगर प्रियो ही ज्ञानी लो अहम अत्यर्थम, ज्ञानी के लिए अत्यर्थ प्रिय मैं हूँ और सच और वो जो ज्ञानी है वो तो मम अत्यर्थम प्रिय अत्यंत प्रिय मेरा वो है समझो। अत्यर्थम का तात्पर्य कि समस्त अर्थों को अतिक्रमण करके बाह्य जगत का सकल विषय और आंतरिक जगत के आज्ञा पर सकल विषय यह लोक से लेकर के जो ब्रह्मलोक पर्यंत की समस्त विषयों को अतिक्रमण करके उन सभी विषयों में रहने वाला जो प्रियत्व को अतिक्रमण करके जो अति प्रियत्व है वो परमात्मा में स्वरूप में रहता है जिनका, उनको कहते हैं ज्ञानी। इति सप्तमे अध्याय सूचकंत प्रपंच के स्तर से सातवें अध्याय में सूचित किया था ज्ञानी के स्वरूप को, अब उसको यहाँ पर जाके मालिक का विस्तार करते जा रहे हैं। और कैसा होता है ज्ञानी, यस्मात् नोद्विजते लोक लोकान् नोद्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्त यह सच में प्रिय, जिसलिए वह सन्यासी है इसलिए उससे लोक उद्विग्न नहीं होता और लोगों को वह उद्विग्न नहीं करता। यस्मात माने यस्मात ज्ञानी ना, जिस ज्ञानी से जिस सन्यासी से लोक में कोई उद्विग्न ना हो और लोगों को वह उद्विग्न नहीं करता। यही तो होता है ना, सन्यासी बैठे फोटो आप लोग देखते हो, सिंह बैठा हुआ है, बाघ बैठा हुआ है, चूहा भी है, बिल्ली भी है, क्या सब रहे, उसके रहने पर उनको कोई उद्विग्न नहीं। और यहाँ तो आप गली में चलते हैं तो कुत्तों को उद्वेग हो जाता है, बम करने लग जाता है, यानी मैंने हम लोग अभी निर्भय अवस्था में पहुंचे ही ना, इसलिए हम लोग के चलने से अगले को भय ही लग रहा है, स्वयं भय में ये स्वयं निर्भय अवस्था में पहुंच जाओगे आपसे कोई भयभीत नहीं हो सकता। और वही कुत्ता को देखिए छोटा सा बच्चा उसको पकड़ के तोड़ मरोड़ भी करेगा कुछ नहीं बोलेगा, और आप चलिएगा कुछ कहा भी नहीं रहे, छूने तो दूर की बात, वो हल्ला करना चालू कर देता है, वो जान रहा है आप क्या है अब क्या है, वो जानता है कि अज्ञानी है, इसको भी मृत्यु का भय है, ये अपने मृत्यु के चक्कर में मेरे को मृत्यु में डालने को तैयार होता है, मेरे को मारने को तैयार होता है, इसको मेरे से डरे इसलिए मेरे को उससे डरे, इसलिए अपनी रक्षा लोग बम करेगा और आप अपनी रक्षा लाठी लेके जाओगे और क्या करोगे, दोनों वैसे ही वाले ना, दोनों बराबर इस मामले, उसके भी हाथ पर चलते भी लाठी लेके चलता वो भी, लेकिन भगवान ने क्यों मुंह दे दिया बम करने में, कोई ना कोई साधन है अपनी रक्षा के लिए हर व्यक्ति के पास, जहाँ निर्भय में पहुंच जाए वो पहचान लेते हैं निर्भय है। एक बच्चे का हृदय इतना स्वच्छ अंतक कर्ण है उसको बोल ही नहीं काटेगा मारेगा क्या करेगा, शाम से खेलता हुआ देखा हमने बच्चे को, आंखों से देखी शाम से खेल रहा है बच्चा और कुछ नहीं कर रहा शाम, तो हम लोग थोड़े आगे बढ़े उन्हें खुश करना चालू कर दिया, अरे अब तक तो उसे तो कुछ खुश नहीं किया, तो पकड़ पकड़ के खेच रहा बच्चा उसको कुछ नहीं कर रहा और हम तो कुछ किए ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ा है कमरे के भीतर में वो घूम गया अपने तरफ मेरे तरफ कमाल, सोचते रहे तो क्या हो गया, आराम से खेल रहा था खेलो भाई, नहीं उसको मालूम है मारेंगे, ये वो डर गया वो अपने डर को फुस करके निकाल रहा हूँ। तो ये जो चीज है आपकी वृत्तियों को अगला व्यक्ति प्रतिबिंबित कर लेता है समझ लेता है, ऐसी बात भी नहीं समझ में आती, चाहे पशु हो पक्षी हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए कहते हैं कि दोनों तरह से कहा उस ज्ञानी से लोक उद्विग्न नहीं होगा और लोकों से वह ज्ञानी को उद्विग्न नहीं होगा, लोकान नोद्विजते च यह लोकों से उद्विग्न वो भी नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी करते रहे एक रात पर थूक रहे कहा उद्विग्न हुआ वो, मैंने ये सोचा बड़ा कृपा कर रहे थे आज एक हमको बार बार ना रहे कौन है महान है वो महापुरुष है, तो बाद में जब पैर पकड़ने लगा दिए तो कहा उन्होंने अरे भाई आप क्या आपने गलती किया ही नहीं, आपने तो मेरे पर कृपा किया, मेरे से एक सौ पर नलवा दिया, नहीं तो मैं ना आता एक ही बार आगे चले जाता, हाँ ये एकादशी का दिन और 108 बार आपने नलवाया इतनी बड़ी कृपा करी, अब एक गलती कहा किया, अरे गलती है कितना फर्क है, स्थिति आने के बाद उद्वेग नहीं होता, लोकों से उसको उद्वेग नहीं हो सकता है। हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्ता, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग इन सब से जो मुक्त है वही मेरा प्रिय है। यस्मात् सन्यासिनो नोद्विजते नोद्वेगं गच्छति न संतप्यते स न संक्षुभ्यते लोका, जिसलिए इस सन्यासी से इस ज्ञानी से जो लोक है जो अज्ञानी है जो जीव है अन्य वो क्या है वो उद्वेग को प्राप्त नहीं करते, अरे संतप्त नहीं होते, क्षुब्ध नहीं होते, कभी महसूस नहीं होता ये बोझा बना हुआ है। पता नहीं कहीं घरों में रहते हैं दो दिन में कहना कहाँ से आ गया पता नहीं कब जाएगा, ये जैसे मेहमान आते आज कल जमाना ऐसा हो गया आप रिजर्वेशन कराए हैं सीधा पूछे आप रिजर्वेशन करके आए कि नहीं आए, क्योंकि ऐसा जमाना ऐसे मिलता नहीं है रिजर्वेशन, अभी करना पड़ेगा बताइए कौन सी आप जा रहे हैं। अब बेचारा आगे बैठा नहीं चाय पानी ढंग से खिलाया नहीं, एक बार अभी इतने में पूछने चालू कर दिया तुम्हारा रिजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, जमाना है इतना उद्विग्न नहीं लोग एक दूसरे से, और ज्ञानी जिसके यहाँ चला जाए तो कहेंगे महाराज और दो चार दिन रहते तो अच्छा लगता है, हफ्ता भर रखकर चले लगा पता ही नहीं चला छह दिन कहा चला गया, छह मिनट जैसे चला गया ऐसे लोग बोलते हैं और सच्चे हृदय से बोलते हैं, ऐसे नहीं व्यवहार के लिए नहीं बोल रहे, एक तो व्यवहार के लिए भी बोलने वाले होते वो अलग बात है, वो तो बोलने से मालूम हो जाता उनकी वाणी में जो है ना कि क्या श्रद्धा है भाव है वो समझ में आ जाता है वाणी से मालूम हो जाता है। कई लोग आते हैं यहाँ पर भाई आप जो कहो सब हम सेवा करने को तैयार है, वो बोलने वाले की हृदय से समझ में आ जाता है कि क्या करने वाला है, हमारा सब साफ करके जाने वाला है कि सेवा करने वाला है पता लग जाता है, तो बोलने के ढंग से ऐसा नहीं कि एक अभ्यास हो रहा है, शुरू शुरू में हम लोग को अभ्यास नहीं था मालूम नहीं होता था कि अगला जो है क्या करना चाहता है कहाँ से बोल रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है, अर्थात भेद बुद्धि से थोड़ा थोड़ा सुधर रहे हैं, नहीं अभेद बुद्धि पूरे हुई ही नहीं है लेकिन भेद बुद्धि में सुधार आ रहा है, इतना कहना पड़ेगा नहीं तो तथा लोकल लोग विजेते यहाँ जो सन्यासी कहता है और लोगों से उद्विग्न नहीं होता, आ रहा है जा रहा है ठीक है देख रहा है ठीक है आप भी करो करो हम किसी को मना भी नहीं करते, इसलिए जो करना चाहते करो भाई तुम्हारी मर्जी, जानते तो ज्यादा करने वाला है नहीं, चार दिन का खेल फिर अंधेरी रात होने वाला है पता है ना वो, तो इसीलिए किसी को मना नहीं करते, आना आओ भैया कोई बात नहीं जा जाओ जाओ जा। ना तुम्हारे पर निर्भर है कोई ना कुछ है ठीक है चल रहा है संसार। हर्षामर्ष भयोद्वेग हर्षश्च अमर्षश्च भयंच उद्वेगश्च, हर्ष क्या है अरे प्राप्त होगी इष्ट का लाभ हो गया तो बड़ा मन में प्रसन्नता उत्फुल्लता आती है जो वो क्या है हर्ष है, अमर्ष क्या है दूसरों को गुणादियों को देख करके असहिष्णु, दूसरों का गुण ही नहीं सुख को भी देखा तो ये सुखी क्यों है आज जमाना सबसे बड़ा इधर भजन क्यों कर रहा है, बड़ा परेशान है लोग आप भजन करते तो परेशान रहते हैं, अरे भाई हम आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं कुछ नहीं हम अपनी कुटी आप चुपचाप है आपको क्या परेशानी है आप बैठे क्यों ये नहीं समझ रहे आप बैठे क्यों है चुपचाप बैठ के कई यहाँ पर रहते हमारे क्यों आश्रम में रहते हैं क्यों हमारे आश्रम वालों में क्यों नहीं आते हमारे भंडारों में क्यों नहीं आते भाई समस्या जाओ तो समस्या न जाओ तो समस्या कमाल है ये जमाना ही ऐसा है वो गधा घोड़े की कहानी है ना एक वैसे ही ऐसे ही कहानी एक आदमी था और एक बच्चा था उसके साथ उनके पास एक घोड़े थे गधा घोड़ा कुछ भी एक पशु था कोई लेके चल रहे हैं गटर भी अपने सर पर रखा है और खाली खाली घोड़ा चल रहा वो दो सब पैदल चल रहे हैं किसी ने रास्ते में बोला क्या है अकल नहीं अरे कहते गटरी को तो गधे पर रख देता ठीक है भाई गटरी को उतार के रख दिया ठीक ही कह रहा है रख दिया तो चल रहा है दौड़ अगर आगे चला गया बोले ना क्यों गधा है साथ में बच्चों को भी बैठाया कम से कम इतना भी अक्कल नहीं आदमी बच्चों को क्यों कर रहा है क्यों इतना पहले दौड़ा रहा है चलो ये भी ठीक ही कह रहा है बच्चों को बैठाया थोड़ी देर आगे चला गया साथ बोले आदमी क्या अकल आदमी है ये अरे खुद भी तो बैठ गया जब बोझा को रखा बच्चे को बिठा खुद ही बैठ गया सोचा ये भी सोचेगा ठीक ही कह रहा है ये भी बैठ गया अब बैठा और लड़का के चलने लगा बेचारा कमजोर था अब क्या करे अब थोड़ी देर आगे गया तो थोड़ा डांट रहे कैसे आदमी है इतना भी दया नहीं, पशु है इसे बोल नहीं सकता है, इसका मैं थोड़े कि सब उस पर लग जाए, तुम आदमी हो तुम चल सकते हो, ये भी ठीक कह रहा है। तो एक उतर गया लड़का के, वो चला कम लड़का डालने लगा बच्चे के साथ में जा रहा है, अगले ने फिर उल्टा बोला, फिर उल्टा बोला, अंत वापस बोझा सर पर आ गया, पैदल चल गया। क्या फायदा दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो कोई अंत है क्या? ये दुनिया ऐसा आपको ने चित्त में छोड़ा ना पट में छोड़ गया, दोनों दोनों सौटा पटक पड़ गया। लेकिन इसलिए हमें कैसा होना चाहिए, लोग भी आपसे उद्विग्न ना हो जैसे ऐसे आप भी लोगों से उद्विग्न, कोई कुछ भी कहते रहे, इसलिए भी एक और कहावत बनाया लोगों ने, कुत्ता बोल के हजार हाथी चले राजा, हम इसको जो कह रहा है कहते रहे, उसका अपने अपने अज्ञान की महिमा है, देखते जाओ किसी अज्ञान की महिमा से क्या निकल रहा है, और अपने आनंद से अपना चलते अपने ब्रह्मानंद से ब्रह्मानंद श्रम चलेंगे, और वह जो बोलने बोलने में अपने अज्ञान वाले इस तरह से लोगों से उद्विग्न भी नहीं होना है। वो कहते असहिष्णुता दूसरों के सुख को देकर के असहिष्णु हो, और भय तो आप जानते भय क्या है, आत्मच्छेद की शंका, स्वयं के उच्छेद होने का भय, आशंका रहती है अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये मुझे मार डालेगा, इत्यागारक भय, और भया उद्वेग ही, उद्वेग आते हैं तब कृतव व्याकुलता, उसे भय कृत व्याकुलता का नाम ही उद्वेग है। इनसे जो मुक्त है भाषिकार तथा लोकानुजीय हर्षावश्य करने के बाद कार्य देखो समाप्त बता दे, हर्षश्च अमर्षश्च भयंच उद्वेग से हर्ष आवर्ष उद्वेगैर मुक्ता, हर्ष प्रिय लाभ अंतकरण सुत्कर्षो रोमांचन अश्रुपादादिलिंग, प्रिय का लाभ होने पर अंतकरण में जो उत्कर्ष होता है, रोमांचन होता है, आनंद के आंसू टपक पड़ते हैं, इत्यादि जो चिन्ह ये प्रकट करता है हर्ष का, हमर्ष अभिलषित प्रतिघात असहिष्णुता, अभिलषित का प्रतिघात हो जाए तो असहिष्णुता, अपने जो अभिलषितता वह सफल नहीं हुआ, चाहते कुछ थे इन हो कुछ और गया, तब आदमी छटपटाता है, उसको असहिष्णुता का, चाहते थे कि हमारे जैसे भी रहे आगे बढ़ रहे तो ठीक नहीं है, ये तो असहिष्णुता है, हर आदमी क्या चाहता है अगला हमसे आगे न बढ़े यही चाह रहा है, और वो आगे बढ़ गया उसकी अभिलाषा का प्रतिघात हो गया कि नहीं, तो ऊपर पर खींचने को कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, कोठारी से झूठी शिकायत कर डालेगा, कोठारी आपको निकाल देगा, पढ़ाई चौपट हो जाएगी, विद्यार्थी में हम लोगों के साथ हुआ है बनारस में, ये छह महीने नहीं हुआ मुक्ताली पढ़ने लगे, कैसा आदमी है ये, हम तो दो साल से लगे हैं, हमारी मुक्ताली तभी शुरू हो रही है, और छह महीने आगे फटाफट न्यायपोध ने वगैरह कर लिया और मुक्ताली पढ़ रहा, गोविंद मठ से भगा दो ताकि इसकी पढ़ाई बंद हो जाए, क्या लोग है, अरे चलो ये महादेव की लीला विश्वनाथ परीक्षा ले रहा है क्या, ऐसे लोग हैं, और आश्चर्य भगवान को दंड भी देता है, उनको पढ़ते पढ़ते 20 साल हो गया, अभी तक लघु प्रस्तांतरी पूरा नहीं हुआ, 20 साल गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं तो पढ़ाई होती है ही नहीं उनकी, ये होता है भगवान भी दंड देते हैं, ऐसी बात नहीं, तो असहिष्णुता भयमय त्रास उद्वेग उद्विग्न तैर मुक्त मित्र, और कैसा होता है ज्ञानी, ऐसा है घटिया जीव संसार का, घटिया एकदम घटिया जीव, और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और श्रेष्ठ मानता है एक अलग बात है, और हमारे दृष्टिकोण से तो मनुष्य से घटिया जीव संसार में कुछ नहीं, क्योंकि अगला को कुछ समझने को तैयार नहीं, जब भी समझे को अगले को उल्टे ही रास्ता समझेगा, भले बाद में सीधे रास्ते समझ के माफी मांगे, वो बाद में मांगे, वो बाहर की बात है, लेकिन शुरू होता है हमेशा गड़बड़, ये मनुष्य की महान कमजोरी, यद्यपि उद्विग्न नहीं होना चाहिए ज्ञान से, पहले बोल चुके हैं लोक में उद्विग्न नहीं होता उसे, और वह लोक से उद्विग्न नहीं होता है, तो पहले ही पुराण में बोल चुके हैं, लेकिन ये सामान्य नियम है, अधिकतर ऐसा ही हुआ करता भी है, लेकिन कभी कभी देखने को क्या मिलता है, वो ज्ञानी करके पहचानते नहीं, इसलिए उनके अंदर उद्वेग होता है, जब पहचान में आता है फिर बाद में माफी करते हैं, कई तो मरने के बारे में समझ पाते, कई तो ऐसे भी मूर्ख हैं, अब क्या होने के अपने आप बड़े विद्वान समझते हैं, लेकिन अगले मरने के बाद उसके गुणगान करते ज्ञानी थे, अरे श्रुति ब्रह्म उठते, अरे बाद में बोलने से क्या उसकी मूर्ति लगा के आरती उतारते हो भक्तों को खुश करने के लिए? नहीं, ऐसे भी तो है, मरने के बाद क्यों उनके भक्तों को पता हो बकरियां नहीं छूट जाए, इसलिए उनको फंसाए रख रहे हैं, उनकी मूर्ति लगा करके आरती उतार रहे, बड़ा भक्ति दिखा रहे और प्रवचन में उनकी प्रशंसा कर रहे। अरे वो तो महान थे, जब मैं बीमार होगी मुंबई में था, मुझे पता चला कि बीमारी क्या होती है, और वो इतने बीमार होते रहे कैसे, बड़ा दिव्य महापुरुष थे, बड़ा चमचागिरी कर दिया। मरने के बाद क्या था, मरने तक असहिष्णुता इतनी थी कि बस पूछो ही मत, कि नाम से ही चिढ़ते थे, कानून बनाए आश्रम में कोई फोटो तक नहीं रहा है, उठा के फेंक दो बाहर। ऐसे ऐसे जो दुनिया में है आज भी है, हर साधु का वेश जीवित है, क्या कर भयं त्रासो देवदीर्दा कतिसरे गदानावेक्षा सुचिरदक्षा उलासीनो गदव्यदा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समेत्या अनपेक्षा सुचिरदक्षा। ज्ञानी का तो कोई अपेक्षा नहीं होती, चाहे दूसरा तंग कर आटा दाल बंद कर दिया, दूध भी बंद कर दिया, कभी कहे नहीं किसी से कुछ, भोजन में जहर डाल के दिया, लेकिन पहचान ले भोजन नहीं कहा, लेकिन कहे नहीं किसको कुछ गड़ा पड़ा। बड़े महाराज जी बगल बैठे थे, देखा क्या हो गया छोटू, मुंह तक खोले नहीं, पंगत होने तक चुप बैठे थे, छोटे महाराज जी की बात बता रहा, और सारा पंगत उठने के बाद बड़े महाराज अपने कमरे में गए और बड़े महाराज ने उनको बुलाया, भाई बताओ सच क्या थी, महाराज उसमें जहर था, तेरे दिव्य दृष्टि थी पहचान लिया, दूसरा को खा लेता, अच्छा, और आने से पहले इशारा कर दिए थे वहां थाली को भोजन ऐसे ही रखना, बड़े महाराज जी ने तो वैसे ही रखा हुआ था, उन्होंने मंगाया, कहा कि ऐसे करो वो इस भोजन को कुत्ता को खिलाओ, देखते और कुत्ता थोड़ा सा भी खाया नहीं, उल्टी कर लिया, बड़े महाराज विश्वास हो गया इसमें जा रहे, तुरंत नियम बना दिया, पंगत में नहीं बैठेंगे आप, आपके लिए सेवक अलग होगा, कुटिया अलग होगी, आपकी भोजन वही बनेगी, सेवक बना के खिलाएगा। इतनी लोगों के अंदर असिया, मेरे उनके अंदर कोई अपेक्षा नहीं, ठीक है जिसने क्या किया, कोई हमें कोई बात नहीं, ना हमें किसी कहना है कि ये है हुआ है, जब से गुरु पूछ रहा है तो क्या करे, मजबूरी में बोलना पड़ा, ऐसे बोलते ही नहीं किसी से। तो ऐसे ज्ञानी लोग थे और अब भी हैं, ऐसी बात नहीं, जो जिनके अंदर किसी भी चीज की अपेक्षा ही, देह विषय संबंध आदि की अपेक्षा ही नहीं है, इसका जीवित रहने मरने से कोई लेन देन नहीं, अपेक्षा से रही शुचि ही। क्यों ऐसा है वो, क्योंकि उनका अंतकरण एकदम स्वच्छ दक्ष है, प्रत्युत्पन्न प्रारक्रम की वजह से प्रत्युत्पन्न सगल कार्यो में भी वो दक्ष कुशल उदासीन हो, जिन कार्य में कुशल होते हुए भी कार्यो के प्रति कोई आस्था वास्ता न होने से उनसे उदासीन भी रहते, गतव्यता और उनके अंदर किसी भी विषय को लेकर किसी भी प्रकार का व्यथा नाम का चीज ही नहीं, अर्थात भय नाम का, जिसने गत भया भय रहित सर्वारंभ परित्यागी सर्व संकल्प को त्यागने वाला। यह मत फल संबंधी जो संकल्प है, काम का कारण ही सर्व कर्मों के संकल्प को त्याग देता है, आरंभ में संकल्प उसको त्यागने वाला, ऐसा जो भक्त है मेरा सामे प्रिया वा मेरा प्रिय है, देह विषय संबंध आदिशु अपेक्षा विशेषो, देह इंद्रिय विषय संबंध आदियों से उत्पन्न जो अपेक्षित विषयों से में भी जो अनपेक्षा रखने वाला, अपेक्षा विशेषो भी अनपेक्षा निष्प्रिय, कहने का तात्पर्य किसी प्रकार के अंदर स्पृहा कृष्णा नहीं है, शुचि बाहि नाभ्यंतर शौचे न संपन्न, अंदर बाहर सबसे साफ है, कल बाहर से साफ बढ़िया ट्रिम ट्राम कपड़ा पहनने वाला नहीं, बढ़िया पहन रखा है, नहीं भीतर से भी हो बाह्य न और आंतरेण च, दोनों को ले लिया भाष्यकार ने, बाह्य न आभ्यंतरेण च शौचे न, दोनों की शुद्धि उसके अंदर है, शुद्धि संपन्न व्यक्ति दक्षा, इसे कोई भी कार्य बता दो करने में दक्ष, इतना साफ दिल है वो कोई भी काम बताओ उस काम के बारे विश्लेषण खट से कर लेता है, कैसे कैसे करना है, फटाफट समझ लेता है और करना चालू कर देता है। उसको कोई ज्यादा प्रशिक्षण आदि की अपेक्षा नहीं होती है। कार्य का स्वरूप को कार्य के नाम मात्र से समझने में सक्षम शुद्ध अंधकरण है ना, सब चीजें उसके अंदर ज्ञान है। कौन जिसका ज्ञान नहीं है, केवल उसे संबंध करने की अपेक्षा है। ये योगी है, ज्ञानी है, वो युंजान योगी युक्त योगी है ना, दो प्रकार के। युंजान योगी क्या होता है, विषयों के साथ उसके कोई मतलब नहीं रहता, चुपचाप पड़ा होता है। आपने वो विषय का नाम लिया, कब संकल्प कर देगा वो क्या चीज है, समझ लेगा, काम कर देगा, फिर अंदर हो जाए कि ना हो सकता, तो युंजान योगी। युक्त योगी तो सदा को सब कुछ दिखाई दे रहा, सब कुछ व्यवहार है ना मुक्तावली में। इसलिए कह रहे देखो कि ये उसी प्रकार का व्यक्ति है, दक्ष प्रत्युत्पन्न शुकारिशो सद्य एवं यथावत प्रतिपत्तुम समर्थ। प्रत्युत्पन्न सकल कार्यों में ऐसा है उसकी सामर्थ्य, झटिति यथावत प्रतिपादन करके ग्रहण करके जानने में सभी में वह समर्थ होता है। उदासीनो न कसचित मित्रादि पक्षम भजत है, उदासीन है वो, किसी मित्रादि का पक्ष नहीं लेगा, शत्रु का जो है हमेशा विरोध करेगा। ऐसी बात यदि शत्रु सही है तो मित्र को कह देगा भाई तुम गलत हो इस मामले, क्योंकि उसके लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। यह सहायता जो है वो उदासीन है, यति ही फिर लिख ला यति पा संन्यासी ने बोले दिया, यति ही बोल दिया। गधे भी यथो गधा भया भय से भी रहित सर्वरंभ प्रत्यारंभा काम हेतु कर्माणी आरंभ सर्वरंभ। आरंभ क्या है, आरभ्य आरंभ यह और अमुत्र फल भोग के लिए जो काम का कारण ही बुध, काम की पूर्ति के कारण कर्मों को यह सर्वरंभा। तान प्रतिम शीलम उनको परित्याग करने का स्वभाव है जिसका, उसको तो सर्वरंभ परित्यागी। यो मत भक्ता सामे प्रिया, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। बार बार उसी बातों का विस्तार करके समझा रहे हैं कि कर चुके हर्षावर्ष भयो द्वेगी मुक्त कह चुके हैं उसको दोबारा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, इष्ट प्राप्ति होने पर आनंदित नहीं होता, अनिष्ट प्राप्ति होने पर द्वेष नहीं करता, और इष्ट का नाश होने पर शोक नहीं करता, और अप्राप्त वस्तु की वो कभी आकांक्षा भी नहीं करता। शुभ और अशुभ पुण्य पाप के कर्मों को प्यार परित्याग कर देने वाला है, ऐसा जो भक्तिमान ज्ञानवान जो पुरुष है उसको हम अपना प्रिय मानते हैं। यति इष्ट प्राप्त न द्वेष्टि अनिष्ट प्राप्त, इसके प्राप्त हर्षित नहीं होता, अष्ट प्राप्त उद्वेग के कारण से द्वेष भी नहीं करता। न शोचति प्रिय वियोगे, प्रिय का वियोग होने पर वह शोक भी नहीं करता। न च प्राप्तम कांक्षते, अप्राप्ति की आकांक्षा भी नहीं करता। शुभा शुभे पुण्य पापे कर्मणी, शुभ और अशुभ पुण्य और पाप रूपी जो कर्म है उन्हीं को प्रत्युत्तम शीलम अशीति शुभाशुभ प्रत्यागी, पुण्य प्रत्याग करने का स्वभाव है। करे शुभ कर्म इसको करूंगा या अशुभ कर्म इसका नहीं करूंगा, ऐसा अशुभ कर्म के प्रति आसक्ति अशुभ कर्म के प्रति अनासक्ति नहीं होता, दोनों उसके लिए बराबर है। प्रारकम सारे जो हो रहा है तो ठीक है, अरे क्योंकि प्रारकम से हो गया कि अशुभ कर्म ही होना है, अशुभ कर्म तो होना नहीं। जो ज्ञानी होने के लिए अनेक जन्म संसिद्ध हुआ है तो अनेक जन्मों से संस्कार बनाए अशुभ कर्मों का बनाया है क्या, शुभ कर्मों का ही बनता ही है, तभी उसके अंतर्गत शुद्ध और ज्ञानी हुआ है। अतएव उसके प्रार्थना से जो कर्मों का शुभ ही होगा, अशुभ तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन उसका अपने अंदर से किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। भक्तिमान समे प्रिय समत्रु मित्र तथा मान अपमान यो शीतोषो समसंग विवर्जित। उदासीन की व्याख्या कर रहे देखिए, समा शत्रु च मित्रे चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों को बराबर दृष्टि से देखता है। तथा मान अपमान यो हो, उसी प्रकार मान और अपमान को भी समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि पहले से उसने प्यार किया, अपमानंच पुरस्कृत्य अपमानंच पृष्ठतः, कि अपमानंच पुरस्कृत्य अपमानंच कृत्वा पृष्ठतः। पहले से उसके अभ्यास है, वो अपमान का सहर्ष स्वीकार करता है ताकि वो जो है वास्तव में उसके अहंकार को तोड़ने में कामयाबी करता है, और सम्मान को इसलिए पीछे डालता है क्योंकि खतरा है वह अहंकार को बढ़ाने वाला है। शुरू से उसकी अभ्यास थी, इसीलिए अब न उसका मान से प्रसन्नता होना है न अपमान से दुखी होना है। इसे मान और अपमान दोनों के लिए उसको तो उसके लिए बराबर हो जाते हैं। शीतोष्ण सुख दुख केशु समासंगा विवर्जित, शीत उष्ण सुख दुख सभी में समभाव रहेगा, आसक्ति से रहित होकर समभाव से सबका अनुभव करता है। समाश्रोताओं मित्रे तथा मान अपमानयो पूजा परिभवयो, मान मैंने पूजा परिभव मैंने अपमान के परिभव शब्द शीतोष्ण सुख दुख केशु समाह सर्वत्र था। क्यों इस समय वो, क्योंकि सर्वत्र सभी विषय में वह स्वयं से रहित है। किंच तुल्य निंदा सुधीर मौली संतुष्ट हो ये के अनिकेत श्रीमती भक्ति मान में पियो न रहो, मान अपमान की एक तरह से व्याख्या है। तुल्य निंदा सुधीर मौनी, वह क्या है, कोई निंदा करे तो वे चुप, कोई स्तुति करे तो वे चुप है, मौन रहता है। ये नहीं की निंदा करने वाले को डांटेगा भटकाएगा भगाएगा, और स्तुति करने वाले बहुत बढ़िया आदर्श लागनी है, नहीं प्रशंसनीय है, ऐसा करके उसको जो है पीठ पर सर दबा के वेरी गुड और लो माल पानी ऐसा करने वाला वो नहीं होता। कह देगी वे तुल्य निंदा स्तुति मौनी, क्योंकि हम मौन रहता है, सकल व्यवहार उसके लिए समान है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये क्यों नहीं चीज संतुष्ट, ये इच्छा लागर संतुष्ट है, उसे क्या बड़े पन्ने वाला है। और अनिकेतता, अब यदि घर गृहस्थी पालेंगे तब न जरूरत पड़ता है, अब आश्रम बनाओगे तो उसको और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाओगे तो जरूरत पड़ेगा माल का, फिर तो किसी की निंदा करने वालों को भगाओ और स्तुति करने वालों को पकड़ कर रखना पड़ेगा, तब न काम चलेगा। अब निकेत ही नहीं रहा, अब बढ़ाने घटाने का प्रश्न ही नहीं, वो अनिकेतता स्थिरमती। और निकेत में रहते भी अनिकेत रहता है, क्यों, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है नर है वह मेरा प्रिय है। तुल्य निंदा निंदा जो सुचा निंदा सुधी थे तुल्य यशा तुल्य निंदा स्तुति ही कौन है वो मौनी मौनवान संयत वाक संतुष्ट, वो संयत वाणी वाला होगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि संतुष्ट है, किसे संतुष्ट है, ये ना क्या जी शरीर स्थिति मात्र। अरे जो कोई साधन मिल रहा है जिसे शरीर की स्थिति मात्र चल रहा है तो उसी से संतुष्ट है, प्राण कर्म को भोग कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, और अन्य किस चीज का अपेक्षा करता नहीं। तथा चुप्तम ये न केन चिदा छन्नो ये न केन चिदाशित यत्र क्वचन शाही स्यातं देवा ब्राह्मणं विदुः, ये न केन चिदा छन्नो, अरे जो कोई मिल गया कपड़ा कपड़ा काट पाट सब जो अपने जैसे जैसे ढक्के रहता है, ये नहीं की हमको जो है अमुक्त क्वालिटी की कपड़ा चाहिए, नहीं मिल रहा तो जाके खरीद के लाएंगे, अरे जो मिल गया ठीक है, रंग चढ़े ना चढ़े क्या करें, ये अकेले चिदाशिता, अरे जो कुछ मिल गया वो खा पी लिया, चाहे विदेशी बिस्कुट मिल रहा है चाहे देसी बिस्कुट, चाहे ना मिले तो ठीक, सब कुछ खा पी रहे हैं, मजे में रह रहा है, मिल गया तो खा रहा है, नहीं तो नहीं है, क्या करना है ना। ये त्रिकोचर शाही ज्यादा सो जाता है, ये युवम की गद्दा की जरूरत नहीं है, जहाँ जाएगा वहाँ गद्दा बढ़िया देखेंगे, पहले लोग दाँत गए नहीं, महात्मा भी तो बिस्तर भी ठीक से नहीं दिया, क्या करता है, ऐसा लोग बोलते आके वहाँ ले तो गया हाँ लेकिन वहाँ बिस्तर भी ठीक से नहीं दिया, इसका मतलब बिस्तर के वो अभी तक आसक्ति वाले हैं, इन्हें ये पता नहीं एक दिन खुद की बिस्तर भी चाहिए। तम देवा ब्राह्मण मिलो, ऐसे लोगों को ही देवता क्या होते साक्षात ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं किंचा अनिकेत अनिकेत आशो निवास हो नियत नवयम अनिकेत अनागार इत्यादि स्मृत्यंतरा अयम अनिके स्वयं अनिकेत, अन्य शास्त्रों में अनागार शब्द भी कहा गया है। स्थिरमति स्थिरा परमार्थ वस्तु विषय मदिरस्य परमार्थ वस्तु विषय में ही मति स्थिर रहती है, जिसका यस्य स्वस्थिर मदिर वर्तमान में प्रिय न रहा। अद्वेष्टा और ऐसा जो कहा गया था उसको समाप्त करने जा रहे हैं अभी अंतिम श्लोक, अद्वेष्टा सर्वोदाम इत्यादि ना अक्षरस्य उपासकानां निरुद्ध सर्वेशनानां संन्यासिनां परमार्थ ज्ञानिष्ठानां धर्मजातं प्रक्रांतम उपसंहृते। अद्वेष्टा इत्य सर्वोदाम इत्यादि श्लोकों से भगवान भारत ने क्या किया था, अक्षर उपासक कौन जो निवृत्त सर्वेक्षणा वाले हैं, कौन है वो सन्यासी लोग जो परमार्थ ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं, उनके धर्म, उनका जो व्यवहार, उनका स्वभाव, उनके स्वरूप, उसका जो प्रक्रम जो किया था उसका उपसंहार करने जा रहे हैं। एक धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम सत्यम परमा प्रिया। जो सन्यासी लो धर्म्यामृतम धर्मादने वेदम धर्म्यम चमृतम चाहिए ना समझे ब्रह्म ज्ञान अधर्म करने लगेगा, धर्म से बिल्कुल हटकर उनके शरीर से प्रार कर वशाद भी उनका शरीर से कोई गलत प्रभाव, क्योंकि इतने जन्म धर्मानुरूप आचरण करते करते करते करते करते अब ज्ञान मिला तो एकदम राक्षस हो जाएगा क्या, कोई नहीं सकता। इसलिए कैसा रहता है वो सन्यासी, धर्म्यामृतम मन धर्माद अनपेतम धर्म्यं च तद अमृतम तद अमृत हेतुत्व, क्यों ऐसा आचरण किया है वही मोक्ष कारण था। इदम यथोक्तम अद्वेष्टा सर्वोदा न वेत्या, कौन से वो धर्म ये जो कहा गया था यही अभ्यास करेगा, अभी अभ्यास करना पड़ेगा। शुरू शुरू में जो बताया गया यही साधना है, जो साध्य का स्वरूप है वही अज्ञानी के लिए साधना है।